اس کے باپ نے یہ کاٹے وہ کاٹے, ہمارے حساب کتاب جو ہوتے ہیں. بڑا لوگ, ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ گئے, بھائی یوں بولتے ہیں. تو میں نے بولا کہ بھائی میرے والد صاحب تو میں نے دیکھا نہیں, ڈیڑھ دو سال کا تھا, وصال پا گئے مجھے. البتہ مجھے اپنا معلوم ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایک دن بھی کسی کے ساتھ, آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں, میں نہیں گیا. تو جب جو میرے صاحب میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو میرے والد صاحب کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب تو پیروں فقیروں کو ماننے والے تھے. قصیدے غوثیہ کے تو میرے والد صاحب بہت اچھے عامل تھے. میرے خالو نے مجھے کولمبو میں بتایا تھا جب میں گیا تھا, میرے سگے خالو نے, کہ بولا تیرے والد صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ چارپائی پر بیٹھ کر جب قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. تو ادھر جا رہے تھے ادھر لگائے, اتنے دن لگایا, یہ کیا وہ کیا. تو اس طرح کے لوگ نہ قصیدہ غوثیہ کو مانتے ہوتے ہیں, نہ ان سے اس طرح کی باتوں کا صدور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ لوگ باغ کہتے ہیں. تو اسی طرح امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ باغ جو سمجھ میں آتا بولتے رہتے ہیں. آپ نے بھی سنے ہوں گے, میں نے بھی ان لوگوں سے سنی یہ باتیں. تو اس بات کی کاٹ ہو گئی. تو اتنے زبردست تعلیم دے اور ایسے پیچیدہ پیچیدہ مسائل امام اہل سنت نے حل کیے کہ عقل دنگ رہ جاتا. ان کے فتوا اٹھا کر دیکھتے ہیں تب ان کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے فتوے ایسے ادق اور مشکل ہوتے ہیں کہ اپنے تو پلے نہیں پڑتے. تو ان کی علمیت کیسی ہوگی, اور کسی بھی مسئلے پر انہوں نے جب قلم اٹھائی تو پتہ نہیں کتنے صفحے کے صفحے بھر دیے, اور ایسے ایسے مشکل اور پیچیدہ مسائل آپ نے حل کیے. بڑے بڑے مفتیوں کے پینل جس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود بڑی آسانی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں. تو بڑے زبردست عالم اور بڑے زبردست فقیہ تھے آپ, اور اس قدر آپ کی مصروفیات تھیں, اس قدر مصروفیات تھیں آپ کی کہ مفتی کے لیے یہ ہوتا ہے, یہ مفتی کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مفتی صاحب اتنے مصروف ہو جائیں فتاوا میں اور علم دین ہے نا, فتاوا اور مسائل لکھنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ وہ بالکل فرصت نہ پائیں. تو سنت المؤکدہ جو رکعتیں ہوتی ہیں, جیسے زور سے سنت قبلیہ جو سنت المؤکدہ ہے نا, تو یہ سنت المؤکدہ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ وہ نہ پڑھیں تو ان کا مواخذہ نہیں, اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نہج کے مفتی تھے اور اتنے مصروف تھے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی الحمدللہ میں یہ سنت المؤکدہ نمازیں چھوڑتا نہیں. نماز کے تو ایسے پابند, اور جو بھی علماء با عمل ہوں گے وہ نماز کے یقیناً پابند ہوتے ہیں. تو ایسے پابند کہ میں نے آپ کی سیرت کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتے تھے, ہر نماز مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے تھے. آپ کے سبحانہ نگاروں نے لکھا ہے کہ کبھی بے جماعت کوئی فرض نماز آپ نے پڑھی نہیں, اتنا وثوق سے لکھا ہے. ہر نماز با جماعت ادا فرماتے اور مسجد میں جا کر ادا فرماتے, اتنا مطلب ہے کہ نماز کا اہتمام, اور نماز ہمیشہ امام کے ساتھ پڑھتے, یہ بھی لکھا ہے. خصوصاً فرض نماز کسی نے بغیر امام آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور آج کل بدقسمتی سے امامہ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے بالکل ہی سر سے گول کر دیا. امامہ پہننے والے پر لوگ تعجب کرتے ہیں, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں, سکھ تک کہہ دیتے ہیں جاہل لوگ. نعوذ باللہ, آقا کی سنت ہے, یہ سکھوں کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں, کیا ضرورت. ٹھیک ہے, سکھ اگر پگڑی باندھتا ہے تو اس کی وہ سنت نہیں ہے, تو سکھ لباس بھی پہنتا ہے تم ننگے پھرنے شروع کر دو, کہ ہم لوگ لباس پہن کر سکھ کی نقل کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, تو بات تو نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ کہ بدقسمتی سے مسلمانوں نے بالکل سنتیں جو ہیں وہ ترک کر دی, لیکن میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے بہت ہی سختی سے مطلب ہے کہ پابند ہیں. ایسی سختی سنتوں میں اور ایسی پابندی. رمضان شریف کا مہینہ تھا, اعتکاف آپ نے کیا ہوا تھا, تو جو آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں روز دیکھتا تھا کہ سحری کے وقت فرنی اور چٹنی حضور کی خدمت میں حاضر کی جاتی ہے. تو میں حیران تھا کہ فرنی اور چٹنی کا میل کیسے. اب جیسے کھانا ہو چاول ہو

تو 19 برس کی عمر میں میں نے ایک بار ایک آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی. اس کے بعد کبھی بھی آشوب چشم مجھے ہوا نہیں آپ فرماتے ہیں. لیکن کوتاہی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, بعد میں ملی ہوگی آپ کو حدیث, تو وہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 بیماریوں کو مکروہ نہ جانو, یعنی 3 بیماریوں سے نفرت مت کرو یا اس کو برا مت جانو, 3 بیماریوں کو مکروہ مت جانو. زکام, کیونکہ زکام جو ہے یہ دوسری بیماریاں جو ہے دور کر دیتا ہے. زکام کے اس سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. کھجلی, کھجلی کو بھی مکروہ مت جانو. کھجلی اس سے امراض جلدیہ, جلد کی بیماریاں اور جزام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے, روک تھام ہو جاتی ہے کھجلی سے. اور آشوب چشم کہ یہ نابینائی کو دفع کرتا ہے. آشوب چشم جس کو ہوتا ہے وہ اندھا نہیں ہوگا, اندھا پن کا وہ علاج ہے آشوب چشم. تو اس لیے مطلب آشوب چشم ہونا بھی بہتر ہے کہ اس سے اندھا ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا پھر. اچھا, اور زکام تو یہ بھی بہتر ہے کہ دوسری کئی بیماریاں اس سے کٹ جائیں گی. اور کھجلی یہ بھی اچھی ہے کہ کھجلی سے پھر وہ کوڑ وغیرہ جو ہوتا ہے, جزام برس اور دوسرے جلدی امراض جو ہوتے ہیں اس سے ذرا بچت ہو جائے گی, ہے نا. تو اس لیے میں نے وہ آشوب چشم والے کو دیکھ کے پڑھ لی. آپ فرماتے ہیں میں نے کوتاہی کی, اور دعا پڑھنے کی برکت پھر کبھی ابھی تک ہوئی بھی نہیں مجھے, یہ بھی فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شان عجیب و غریب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بد مذہبوں کا مردہ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں. تو خیر میرے خیال میں, میں اپنا خیال عرض کر رہا ہوں الیاس قادری, کہ بد عقیدگی جو ہے یہ بہت بڑا مرض ہے, کفر جو ہے یقیناً بہت بڑا مرض ہے, اور اصل مریض تو یہ لوگ ہیں. تو کافر کو اور بد مذہب کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ یہ جس بلا میں مبتلا ہے اللہ کرے وہ بلا پھر ہمیں نہیں ہوگی انشاءاللہ, کہ یہ بہت خطرناک بلا ہے. اب بیماری ٹھیک ہے اگر ہو بھی گئی بندے کو تو کوئی حرج نہیں ہے, کچھ بھی ہے, ایمان تو سلامت ہے. اور خدا نہ خواستہ کفر کی بیماری ہو گئی تو لاکھ تندرستیاں ہو کس کام کی. کفر کی بیماری جو ہے وہی تو اصل بیماری اور خطرناک ترین بیماری ہے. تو کسی کافر اور بد مذہب بد عقیدہ کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے, ہے نا. تو انشاءاللہ وہ بلا جو اس پر مسلط ہے ہمیں نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے.